nincs beleszadva a moda, beleszadva a másikkal, a VMX-ába. Magyar. Menjünk. Jó, megyek. Meg azt mondom, hogy még szába, akkor kikérem a tanaszkot, hogy egyet. Köszönöm, mondja, mert azt mondom, hogy fogd rá, hogy van. Akkor beszéltünk. Na jó. Köszönöm. De hol van? Én Topolyán lakok. Nem látom. Látom. Nem látom. Akkor most kikerem a mondom, akkor meddig fogadjál, akkor te most vissza az a kamerátok kiadják, ahol beszéltem, milyen még tárban. Azt mondja, hogy akkor kikerem.

Lapos. Ilyen Szekesvászalap itt van. Azt hittem ilyen jelentkezik ilyen mesterképzésre. És kérje az műszaki a főiskola, hogy tenek azok a papírok. Itt elküldtem ide. Jelentkezik, más elküldtem postán ilyen mesterképzésre való jelentkezésemet ide. És voltam a főiskolán, az, amely mondják, hogy kérjék azokat a... Aztán két héttel tölt ilyen papírokat ide. A mesterképzés olyan jelentkezés, és kell az a Igor, hogy lássa. A főiskolára kellett azok a papírok. Én a borítékba elküldtem, jót postán. Ott kívánok. Két héttel ezelőtt azt hittem ilyen postára, hogy egy héttel ezelőtt bepostáztam. És akkor most kérje az a műszaki főiskolának a igazgató azokat a papírokat, hogy igen, már neki. Igen, én vagyok Kanyi Attila, igen, az. Yeah. Thank you.